Закс дуже здивувався. «Хіба Володимир Гнатович вам не пояснив? Тоді перечитайте статут фонду. Директор-розпорядник несе відповідальність за витрату коштів, що передбачені на благодійні проекти і акції. Тобто за 10%? Немало, Максиме Володимировичу, немало. А 90? Рішення щодо цих коштів приймає опікунська рада фонду. Ваш тато в тому числі. Пральня? Ненавиджу жаргон. Август зблід більше, ніж звичайно. Губи сині. Ну, думаєте, на тому балагані, на який ви перетворили наш бал, люди випадково важкі часи згадали? Їм і зараз непросто. Про мінімізацію витрат і податків думає кожний поважний бізнесмен. А ми лише допомагаємо. А чи може директор-розпорядник запропонувати опікунській раді свій варіант розподілу пожертв? Запитав Макс холодно, хоч всередині окріп. Опікунську раду очолює Володимир Гнатович. Поговоріть з ним, крижаним голосом відповів Закс. Паскудство. Макс набирав мобільний батька, очей із Закса не зводив. Зараз же й поговорю. Володимир Гнатович відлетів годину тому, а у літаку мобільний відключають, нагадав той. Вам телефонував, але ви не відповіли. Макс віджбурнув мобільний, сіпнувся до старого, прошипів украй ввічливо. Ніяких рухів, Заксе. Чекатимете мого повернення. Завтра ж до тата полечу. А, нелегка справа. До нового 2009 року 2 дні. Білетів фіг знайдеш. А у Дори немає закордонного паспорта. На автівці поїду. Завтра. А сьогодні треба зробити Дорі паспорт. Ганна Іванівна із цим упорається. Так, Ганно Іванівно, і про візи не забудьте. Зрозуміло. Пані Женя почула, ледь не впала. Максимчику, тільки не це. Ти телевізор дивишся? У поляків дорогу замило, у німців затопило. Давай тато відзвонити. Хай назад летить, раз у вас такі справи невідкладні. Ні, мамо, ні. Чонган відізвався, у Брюсселі тиждень буде, давно не бачилися. Добре, збирайся. Буде тобі літак, пообіцяла пані Женя і рвонула до тата. Старий Перепечай квиток організував за годину. Чим, сам того не відаючи, довів до інфаркту диригента камерного симфонічного оркестру, який з колективом летів до Бельгії на якийсь фестиваль. Бо за годину до відправлення той дізнався, що замість 52 квитків оркестру якогось біса надали 51. А у нього і так валторна захворіла, альт у запої, а тут тобі таке лихо. Ще одного треба на батьківщині залишити. Квиток один? Макс забув подякувати спритній мамці. Я із Дорою хотів летіти. Зі справами упораєшся, наступного разу разом полетите. Лагідна. Якраз Дорі паспорт зроблять. А тато тобі вже номер в готелі замовив. Чекає. 31 грудня 2008 року Макс Сердюк стояв на сяючій вогнями площі Гранд Плас, яка у святкову годину більше нагадувала величезний рухливий торт з веселих, збуджених людей, і дивувався. Настрій натовпу не зачіпав. У повітрі пахло гарячими вафлями, пивом, та й вони не дарували відчуття безприв'язного азартного буйства. Подивився на годинник. Куди спочатку? Із батьком щепитися чи з Чонганом обніматися? У відповідь – мобільний. Дзеньк. Хто дзвонить, до того й подамся, вирішив. «Ти де?» – почув голос батька. Усміхнувся. «Нормально. Закінчувати день краще приємними зустрічами, а починати із невідкладних справ». «Не чекав? Може, плани були? Не перебив?» Макс ходив просторою вітальнею номера «Люкс» п'ятизіркового готелю «Аміго», що він за 10 хвилин неспішної ходи від «Гранд Плас». «Затишна нірка. Тут коханням, певно, гарно займатися, а не державними справами». Зиркнув на настороженого батька. Сидів у кріслі, супився підозріло, мовляв, якого біса принесло. Тільки-но у Києві розпрощалися після твоєї забави дурнуватої. «А ти хіба надовго?» – спитав врешті. «Та ні. Хвилин за 20, думаю, упораємося». Макс усівся у крісло навпроти. Глянув на батька зухвало. «Ну, то кажи, що за гарячка?» – буркнув Сердюк-старший. «Фонд. Я розпоряджаюся 10% коштів. Вважаєш, це нормально?» Володимир Гнатович звик на будь-які конкретні запитання давати швидкі, розпливчасті, як сире тісто, узагальнені відповіді. І вже було розкрив рота, аби 10-20 реченнями спокійно пояснити, та нахабність, з якою син виплюнув йому претензії прямо в очі, таки вибила зі звичної колії. Почервонів до скронь, учепився у крісло. «Отак, значить. Ну, і почекав би, поки повернуся. Обміскували б». «Так зараз і обміскуємо». «Ну, добре, добре». «Недобре так». Відірвав долоні від крісла, підвівся важко і тільки тепер помітив на комоді біля дзеркала губну помаду шльондри Карен, що вона час від часу влаштовувала нардепу інтимні забави без небезпечних наслідків. Заступив комод, усміхнувся синові. «Розібрався, значить, як фонд працює? То добре. І яку частку контролювати хочеш? 100%? «Ні». «Тобто? Ти мене весільним генералом туди посадив? Тоді я й дня там не лишуся. Невже ти й досі не зрозумів, тату? Я працюватиму тільки самостійно і незалежно від тебе. Навіть у твоїй структурі. А 10% тобі мало? Мені? Ти знущаєшся? Ті гроші йдуть людям, а інші? А інші теж людям. Дуже потрібним. Дуже поважним і дуже впливовим людям. І тобі?» Володимир Гнатович набундючився, забув про помаду Карен, загарцював по вітальні. «Мені, не мені, яка тобі різниця? Певна частка недоторканна, і це не обговорюється. Гроші йдуть за призначенням. Благодійні акції, допомога оцим усім алкоголікам, наркоманам. На них 10%, і це теж не обговорюється. Є опікунська рада, це не я один. Рада так вирішила, крапка». Замовк. Розстроївся. «Молодити ще благодійністю займатися. Складна справа». «А ти думав, я на 100 000 гривень гречки бідахам накупую і півроку радітиму?» Макс підвівся, стояв посеред вітальні, спостерігав за знервованим батьком. Володимир Гнатович зупинився, обійняв сина. «Ну, годі, годі, Максе. Свято, рік новий. Разом відсвяткуємо чи назад летиш?» «З товаришем зустрітися маю. З ним, певно, і новий рік зустріну. Ну, то й добре. Відпочивай. Я тобі номер забронював, чи зі мною лишайся?» «Тату, ми не про свята». «Та чого ж ти такий упертий? Усе тату, тату. Хіба я тобі зле зроблю? Подумаю. Подумаю і все вирішу. Аби впорався». «Упораюся». «Добре. Дай тиждень-другий. За день такі справи не вирішуються. Треба з людьми поговорити, пояснити їм». Зиркну на сина з прикрістю. «Що тебе муляє?» Макс усміхнувся тоскно. «Та ні, усе гаразд. Хочу справу згідно з власною ваговою категорією. Я на середню ваговика не вчився. Моя вага важка». Чонган замахнувся на надважку. У люксі італійські меблі ар-деко 70-х років минулого століття. Китайці, італійці по цимбалах. Статус. Сорочки, шкарпетки, розкидані посеред них коштовні цяцькі гаджети, які погубляться, Чонган нові купить. Не проблема. «Дюк, друже! Мій перший секс!» Знущається. Обнімає Макса, очі сміються. «Ще раз згадаєш?» «Ані слова, забули!» Посмішка не торкається губ, зітхає, бідкається. «Та хіба таке забувається?» «Ти став геєм?» – дивується Макс. «Чого б це?» Чонган врешті не втримується, регоче. «А ти? Я ж теж твій перший секс. На чоловіків заглядаєшся?» «Чого б це?» «Ага, то добре. Тоді я спокійний. Як нап'юся до нелюдського скотства, ти мене так? Ну ти ж мене не зґвалтуєш?» «Як його заспокоїти? Зґвалтувати чи що?» «Чонгане, ти кому-небудь розповідав? Ну, про те наше наївне неподобство?» «Так», киває, задумується. «Ні», дратується. «Дюк, ну скільки можна? Я прагну забути, а ти...» Макс дивується безмежно. «Чонган, зараз ти мене трахаєш. Ти це розумієш?» Чонган сміється. «Ну, краще вже я тебе, ніж ти мене». Хапає Макса за руку. «Годі вже. Спішимо святкувати, поки знову не розбіглися на роки. Китайський ресторан, там файна компанія чекає. А потім у Сі-гриль, бо столик замовив ще півроку тому. А звідти до Чонганового земляка, що у нього тут віла з усіма вигодами для цілодобового бешкетування. І жодної камери спостереження. І жодної шпарини для папараці. Перевірено. От там усе і помирає. Чонган спеціально зі Штатів прилетів, аби розтрощити власний мозок у мотлох. Ані думки. Суцільні інстинктивні жадання. «А ти чого хочеш, Максе?» «Поговорити». «Чонган – друг». Чонган тільки прикидається, що його мозок уже у мотлох. «Поговоримо», – обіцяє у салоні Ролса, що він мчить їх до китайського ресторану. «Завтра, під вечір. Коли свято відхаркаємо?» «Для мене взагалі-то ваш Новий рік не свято. Так, привід. Але гріх не скористатися». «Довго чекати», – цідить Макс. «Так я ж заради чого?» – переконує Чонган. «Ну яка зараз розмова? Спішимо, друзі чекають. А опісля? Опісля ми станемо набагато відвертішими. От побачиш. Після неподобств таке спустошення. Тільки вистачає, що на відверті розмови». Макс не жадає неподобств. Та вигадливий Чонган заздалегідь розставив пастки. І не хочеш, а вляпаєшся. Китайська горілка Ханшина, що у Піднебесні її з Гаоляна, а по-нашому спроса, женуть, смердить підла немилосердно. Але мізки паралізує вправно. Опісля Ханшини усе, тільки гуд і кльово. Качка по-пекінськи, а з цими дівчатками у бікіні несіть. Дикі танці посеред китайського ресторану. Кальян і телепортація. Що тут і є той славетний ресторан «Сі-Гріль», у якому Чонган півроку тому замовив столик і окуня з мідіями? Оце морський окунь? Серйозно? А можна струшувати сигаретний попіл окуню в порожні очі? Ні. А якщо заплатити? Кому? Ну, окуню ж, звичайно. А, перепрошую. А ви не знаєте, від чого він помер? Він часом не потонув? Коли перекочували до вілли Чонганового земляка, перед очима Макса коливалися чудернацькі геометричні хвилі. Ніби на чисту воду хтось накидав сміття. Та чимраз більше кубиків, пірамідок, довгих цеглинок і тенісних м'ячиків. І все те добро коливалося, билося одне об одне, розліталося і знову збивалося докупи. «Час тверезіти», – постановив Чонган, – «бо пропустимо Новий рік». «Тверезіти? Нереально!» Максів язик ледь ворушився. Чонган кивнув. Мовляв, «Так, ні, не знаю». Обійняв Макса, поволік до басейну. Там теж хлюпалася усіляка бредота. Голі баби, кубики цеглинки, тенісні м'ячики, пірамідки. «Пір наємо», – наказав Чонган. Макс не встигає вигукнути ні за що. Китаєць хапає дюка за руку, стрибає у воду, тягне за собою товариша. Макс виривається з-під води на поверхню, озирається. Чонган регоче, штовхається, борсається. Біда, тверезію! Обіймає Макса і ще якихось панянок. Підпливають оперативно, присмоктуються не відірвати. Макс хапає за руку чорняву, як донбаський вуглик, худу, шпалу з нахабними цицьками, притискає до стінки басейну, гвалтує люто й без жалю. Та шпалі у кайф, і за мить вона бере верх. Рухається так агресивно і затято, що Макс губиться. Звільняється від збудження, вчіплюється у чорну шпалу і так висить на ній, безвільний і спустошений, наче ганчірка чи целофановий пакетик, що його вітром занесло на електричні дроти. Усіх струм убиває, а він собі майорить. Десь поряд верещить Чонган. «Так, так». Макс хоче обернутися до китайця, та всіх сил Всесвіту замало для того простого руху. Макс припадає мокрою щокою до чорної шкіри худої шпали. «Чонгане!» Чонган пливе до Макса голяка. Білі труси плавають у басейні. «Ти як?» «Чонгане!» Тверезою спустошено шепоче Макс. «Як справи?» 4 січня по обіді у люксовому номері Чонган розплющив очі, вхопився обома руками за макітру, бо існувала окремо. Не бажала відриватися від подушок. Отак і підвівся. Тримав башку руками. Зиркав на Макса, промимрив слабко. «То як справи? Багатію?» Макса прибило до килима посеред кімнати. Гриз стелю очима. Не спав. Ні. Думок і сумнівів годин на 5 вдумливого монологу. Макс сказав би Чонгану, «Просто багатієш? То добре. То геть усе спрощує. Автоматично анульовує сотні питань. Усе, що заважає меті. А Дюку прості цілі геть нецікавими стали. І з такими батьками, як у них із Чонганом, бордюри золотом викладати. Проблема лише часу, який знадобиться трударям зливки рівним рядком виструнчувати. А що робити, коли Дюк бачить себе не просто багатим, ще й незалежним і шанованим, а кожен новий день із хірургічною точністю роз'єднує ті дві мети, як сіамських близнюків, і життєздатною лишається лише одна. Яка? Макс і сам не второпає. А люди? Деякі ниці люди вважають його просто багатим. Не бачать, суки, Дюка, тільки його гроші. Думки збурюються, просяться на язик. Макс сідає на підлозі і тільки тепер помічає. Чонган уже давно кружляє кімнатою. Щось балабонить, балабонить. А позаторік тато письменника купив. З півроку надиктовував йому свою біографію. Усі таємниці порозкривав. І як з піратами судна у Жовтому морі потрошив, ще як підлітком був. І як кулькові ручки з голими бабами у підвалі штампував. І як з цінними паперами махлював, коли на ноги став. Той письменник на основі татових откровень роман написав. Ну, ім'я головному герою, звичайно, інше вигадали. Дещо підкоригували його теперішнє. Крутий трешняк вийшов. Я читав. Кіношники зацікавились. Фільм зніматимуть. Шкода, письменник книжки не побачив. Курив багато. Заснув із цигаркою. Увесь дім згорів. І письменник, і його кішка, і його колекція висушених квітів. Кішка дурна, могла б і дриминути. Я коли дізнався, у той же час відніс свою Френсіс у притулок для тварин. Ні, ну навіщо мені кішка, коли я палю? Одне з двох? «Одне з двох?» – Макс смикнувся. Чонган відповідав на його думки. Тато підтримав. Чонган не помітив. Прорвало – не зупинити. Сказав, «Синку, ти своєчасно приймаєш вірні рішення». «Чи то він щодо квартального звіту по компанії?» «Не пам'ятаю нині». Голова розвалюється. Скоріше б уже переводив мене зі Штатів кудись до Європи. Не люблю Детройт. Але найбільша філія нашої компанії там. Тато каже, синку, я довірив тобі найважливіше. 1500 працівників. Ні, уже менше. Скоротили торік 20%. Криза. Але всі, хто лишився, поважають мене. Поважають? Макс підвівся, зиркнув на китайця з підозрою. «Чому?» «Та вони там подуріли. Куди не поткнись, ми команда. Наш командний дух переможе. Я топ-менеджмент компанії зібрав. Кажу, у нас не команда. Щоб ви всі тут мене правильно зрозуміли. У нас армія. Я командир. А усі інші – солдати. У полон нікого не беремо. Знищуємо. Дезертирів перекреслюємо прямо на робочому місці. Оборона по периметру. Усім 5 хвилин для прийняття рішення. Лишатися чи скоріш бігти геть?» Чонган усміхається. «Усі залишилися. Питаю, чому?» «Поважаємо вашу філософію», кажуть. «Ага, от так». Знайшов слово. Чонган не помічає, як тьмяніє Макс. Хапає його за плечі, трусить, регоче. «Дюк, та що з тобою? Ти досі під кайфом?» «А мене попустило. Що за життя? Щоб розшматувати свідомість, мчав на інший континент. А хіба задарма? 100 років не бачилися, а ти як?» «Я?» Макс відсторонює Чонгана, махає рукою. Мовляв, не хочу про це. Збоку глянути, ніби спогади розганяє. А вони бджолами. Мазераті, Люба, Міст, Костянтинівська, Гоцик. Альтернативна енергетика зі смердючим чебуреком у переміж. Мама, Люба. 3 слова. Недоторкане глухоніме дівча з нереальними чорними очима. Мазераті, батько, скачко, Август, бал, ковдри, ковдри, ковдри і розпач. Нікого поруч. Хіба що куплена Дора. «А друзі теж солдати?» – питає тоскно. «Жартуєш? Друзі лишилися у казках про героїв. У нашій реальності їх немає. У мене ти один. Та й то тільки тому, що пов'язані нашою ідіотською таємницею», – гегоче. «Наш перший секс. Ну не йолопи. Дюк, а ти кому-небудь розповідав?» Макс дивиться на китайця. Важко опускається у крісло. «Ардеко! А чому ти до Гонконгу не повернувся, Чонгане?» «Тато наказав Америку трахати». «Ти під татом до кінця життя намірився?» «Це називається династія, Максе. Тато так розчулився, коли я сказав, що продовжуватиму його справу. А мама розплакалася. Та й зірки? Астролог мені ще 5 років тому вирахував. Зірки забезпечать удачу, якщо йтиму татовим шляхом. Доля. А ти? Я кохану убив, шепоче глухо. Здається. Чонган присідає біля Макса, без здивування знизує плечима. «Ну, для мемуарів круто. Яскрава біографія. І логіка залізна. У 13 тебе пацан трахнув. Ти пережив страшне психологічне потрясіння, і воно шукало виходу. І ти побачив вихід. Убив кохану дівчину, бо вона раз ляпнула. Тепер ти маєш розповісти про себе все. Ой, глядачі обридаються». «Які глядачі? Ти не жартував?» Ні. Чунган супиться, чухає потилицю із прикрістю.